Casual God i Black Nail Cabaret to pieśń księżycowa 2020 roku według słuchaczy trzeciej strony księżyca. Dziękujemy Państwu bardzo za naszą coroczną zabawę, za to, że Państwo wzięli w niej udział. Przypominamy, że ci wszyscy słuchacze, którzy usłyszeli na antenie swoje uzasadnienia, mogą się spodziewać upominków z pokładu statku TSK, który w tej chwili zmierza w kierunku DJ-a Luny. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yeah. wieczór, witam Państwa, DJ Luna. Martin Gore z Depeche Mode, jego nowa epka The Third Chimpanzee ukazuje się dzisiaj. 5 nagrań z numerem pierwszym, kompozycja Howler, której przed momentem wysłuchaliśmy. Ciekawa jest oprawa graficzna tego wydawnictwa, bowiem autorem okładki jest małpa, która nazywa się Pocket Warhol. Najpierw zwrócono uwagę, że siwizna małpy trochę przypomina Andy'ego Warhola, a dopiero później dano jej farbki. Namalowała już wiele pięknych rzeczy. Można w internecie kupować rzeczy namalowane przez Pocket Warhola. Mniej więcej od roku 2011 maluje w rezerwacie w Toronto. Zachęcam Państwa do sprawdzenia twórczości Pocket Warhola, a w studio Luna pora na nowy album Frontline Assembly. Mechanical Soul, płyta ukazała się 15 stycznia. Hi, this is Bill Lee from Frontline Assembly, and you're being sonically accosted by listening to Third Side of the Moon. I'm państwa, którzy kręcą nosem na nowy album Frontline Assembly Mechanical Soul. A to z tych powodów najczęściej, że troszkę brakuje tam chwytliwych riffów, chwytliwych refrenów. Zachęcamy do sięgnięcia po album innego wykonawcy, co też my uczyniliśmy. Fix 8, Set 8, bardzo frontline'owa muzyka, nowy album The Inevitable Relapse. Za projektem tym kryje się Martin Sane, który wzoruje się na muzyce właśnie Skinny Puppy czy też Frontline Assembly. Wysłuchaliśmy kompozycji Human Harvest, a w kolejnym nagraniu projekt Fix 8, Set 8, który pochodzi od psychiatrycznego terminu Fixated Sedated, wokalnie wspomoże Emeshę z Black Nail Cabaret, kompozycja Tremors. Fix 8, Set 8 są zabukowani na najbliższe edycje festiwali Wave Gothic Treffen w Lipsku i Etropolis, niezależnie od tego, kiedy te festiwale się odbędą. A na nowy album Frontline Assembly zajrzymy jeszcze raz w lutym podczas naszego kolejnego spotkania 27 lutego. W ogóle ten rok pod względem wydawniczym zapowiada się dosyć ciekawie. Między innymi w marcu ukaże się nowy album Słowaków z Disharmony. Na razie w grudniu przypomnieli o sobie nową epką Reborn. Wysłuchamy z niej nagrania Ordinary Penetration na zakończenie dzisiejszego wydania studia Luna. DJ Luna mówi. Ciekawe, czy Dinuś lubi Milusia. Ale będzie chyba jeszcze okazja zapytać za miesiąc przed premierą filmową przygód dwóch największych bohaterów, czyli Kajka i Kokosza, no i oczywiście Milusia. A teraz powraca do nas pieśń księżycowa The Glass Beats City of Anger. zespół Dreamsight powołała do życia w 1993 roku Kemi Vita. Zespół Dreamsight wypełni ostatnią część lotu statku TSK tej nocy. Kemi Vita sama o sobie opowiada tak. Odkąd pamiętam, zawsze śpiewałam melodie i teksty. Moja mama opowiadała mi, że gdy byłam mała, byłam rozmarzonym dzieckiem, które po prostu nie zaczęło mówić. W pewnym momencie, gdy wszyscy zaczęli myśleć, że coś jest nie tak z tym dzieckiem, nagle zaczęłam śpiewać całymi zdaniami, z całkiem niezłym słownictwem, które ich wszystkich zaskoczyło. Od tego momentu idę przez życie śpiewając. Rok po założeniu grupy Dreamsight zadebiutowała płytą Pale Blue Lights. We'll be right back. Możesz mnie znaleźć pod wierzbą. Mogę być martwy lub tylko zamyślony. Jak zawsze w tym miejscu. Tak, duszę się tak samo jak ty. Zapewne udaję, że wiem, na czym stoję. Popełniam błędy tak jak ty. Czuję się jak Siddhartha w podróży przez życie. Poszukuję. Nigdy nie twierdziłem, że wiem. Nigdy tego nie powiedziałem. Poszukuję. Staram się chwytać życie, które mnie otacza. Smak ziemi, wir, w którym żyję. Zasmakować życia wokół mnie. To nie grzech. Czasem błądzę w zachwycie, więc wędrując po ziemi możesz mi pomóc. Idź obok mnie. Nie osądzaj mnie, byśmy mogli poczuć się silni. Tak, mogę udawać, że wiem, na czym stoję, ale wiem, że popełniam błędy tak samo jak ty. Czuję się trochę jak Siddhartha wędrujący przez to życie. Może pewnego dnia skończę miło i cicho nad rzeką, ale do tego czasu mam potrzebę szukania.